थोड़ी उर्दू बोलना आती है क्या? जी हाँ, वाह वाह खूबसूरत। मेरा नाम एडम, यही सब मेरे पास की जमीन है। ठीक है, एक्सेलेंट। तानिया क्या मतलब है तुम लोग नहीं आ रहे? हमारी फ्लाइट है अभी थोड़ी देर में। जाओ उसको बुला के लाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी। पटला नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जाओ जाके खुद ब्लॉक करा। मैं आराम से। ये मारो का सीन काफी पावरफुल है। ना बस ठीक है, हिल पार्क नहीं लगता। एक और इम्पोर्टेंट साहब को लेना है रास्ते से। परियां तरती है जहां, आसमानों से वहां। तुम्हारे इस इलाके में इस तरह के और पीस हैं? चांदनी बात करती है, ऐसा पहली बार देखा। लहरों से आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सेम हियर। तुम अभी भी खराटे लेती हो? मैं अभी भी ये बात नहीं मानूंगी। ईशा बेटा, अपने बाप पे भरोसा है ना? जी। फिर मुझसे बहस मत करना। अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए रहूं? यानी किस किस्म का बेवकूफ इंसान ऐसी हरकतें करता है? बस करो और भूल जाओ। तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है? उसने जो भी किया, तुम क्या कर रहे हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। बेटा हमें यहाँ से जाना होगा। बाबा ये हमारा घर है।